ันเป็นจังสันล่ะผู้ข้าขอเดชะพระอาญาบ่พ้นเก่าข้าพระพุทธเจ้าได้ท้ายเบิ่งตามจีนพ่อสิเห็นกับตาอีกต่อไปบ่นานซานางพญาเพิ่นมีท้องสิเป็นชายเกิดมาหวมเมื่อเจริญใหญ่ขึ้นสิทำลายพ่อเจ้าของพุ่นน่ะมันบ่แม่นธรรมดาได้คันเกิดขึ้นมาดิสิฆ่าพ่อตีแม่บุ่นได้เนี่ย มันสิเป็นความจริงคือจังเจ้าเว้านี่บ่ เออแต่ว่าตามลือตามงามสิ้นชาตาของข้าวก็มีพ่อปัดพ่อปายออกเนี่ยก็คือขอให้พระองค์นี่ปาดเอาเลือดเชือดเอาพระโลหิตให้หน้าแม่เพิ่นเสวยกับพ่อสิเบาบางลงได้ในจักหน่อยผู้ค่ะ โอ้ถ้าหากว่าได้กินเลือดของข้าพเจ้าแล้วส่วนบุตรที่อยู่ในพระคันก็สิก่อนลงบ่ได้เป็นผู้ร้าย โยกกะค่อยๆระวังเอาฟังเบิ่งจักก่อนผู้ค่ะ เอา อีหลายนางน้อยไปเขาไปพักไปพรกันซะก่อนอีมุ่มไปใส่ผ้าน้องข้านุ่งเขาก็ไปหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินดูบัดเนี่ย เออท่านหนุ่มเอ้ยเรื่องทั้งหมดข้าฮู้แล้ว ในเขานี่เหนียวฟันตั้งฟังหนเมายืนซึมเศร้าเอาปานทานลูกเป็นจนเจ็บบ้างสมาเกิดดูกรรมน้ำเจ้าพ่อเป่าหงสั่งบ่อเน่าในทองน้ำซุ่มโจรผู้ใจซ้ำเลยแห้งพอเจ้าคิดน้ำเทียงคือตาอยู่เบาปัญหาเจ้าก็ดังกันอัศจรรย์ดีเนาะอัศจรรย์ใจแค่ห่างยาวสั่งบ่อได้ของนางลาดจะคึกเวียงวังแผลสิมาอยู่เฝ้าได้เป็นเจ้าพานาคอนเลี้ยงลูกไงว่าสิได้เพิ่งย่อนสั่งใจต่ำก็ทำผิดพุทธาเฮาสิทำฤทธิ์บัดต่อไปก็คงแย่มาซะแม่นางน้องเอาขันร้องใต้หัวเข่าละพี่สิเอามีจำก็ตำเขารอบวางขาว่าแต่ตนตัวละให้มองชายหายเมื่อยเลือดมันไหลอยู่เรื่อยให้เอาน้ำแน่นเฝ้าคืนในดื้อนางโอ้ยละนอง ละเทวียินตะลึงก็เห็นกว่าเธอเอามีตาโอ้ยน้อพี่สั่งมาใจน้อเก่งกาน้ำตาย้อยอยู่ผู้เดียวโอ้น้อเกี่ยวใบบางลูกสั่งมาเป็นเมาตั้งแต่เจ้าบ่เท่าใหญ่พ่อแม่เจ้าสิเพิ่งไผคือแต่งเป็นดังเกี่ยวสิตายแล้วปากะยองเธอพ่อแม่ท้อมกายใจคอยพุทธาอยู่ในท้องประกองขันกันใจตัวแม่จะตั้งเคลอลูกผู้เดียวเดียวอุ้มท้องประกองเจ้าผู้อยู่ไหนเสียใจเด้เสียใจเด้อเธอวิ่งไปทำกรรมใดจังมาป้อลูกใจตามเด้อลูกแม่เอ๋ยสังบ่ไปเกิดนั่งคนผู้เขาเต็งกาได้เพิ่งเศร้านั่นก็เว้นเฮ้ยเป็นคนมาเฮ็ดอย่างล่าสิมาทำมิได้ตั้งแต่เจ้าบ่ต้นใหญ่โนละคำประชาชนพวกไปเขานี่หวังเป็นเจ้าคุ้มมันหน่อยแม่ผู้เดียวเหลียวเห็นพวกกว้างอ่างเศร้ามือน้ำจำเข้าใส่เด้อน้องเลือดของพี่กำลังไหลเต้เวกินน้องใส่ทองพอปั่นน้ำใส่หมดแดงไหลเองโอ้ยพระองค์เอ้ยเลือดพี่ไหลแดงเข็มไหลบ่เศร้าน้องได้เอาขันตรงจินลงไปใส่ทองสมใจน้องกูโซเนลเดี๋ยวนี้อ้ายเมื่อยแล้วน้องสิคอยพาไปพัก ไปหายาท่ำแก่พี่ยาดนมันสาดกับพี่เอ้ยแล้วในจากนี้ก็สิได้ไว้คงนางขอทรงควมขสันฝากคำฟังถึงแฟนอยู่ต่างแดนอย่าลืมนอนฉันจับจังอาดาป้าเสียงคำพ้าปันโบงายไปสุที่ติดใจลายอย่าลืมใจตะฟังคงป้าสีกำยังสัตว์ซื้อต่อพี่น้องรับรองว่าบ่หนีใครพิษสมัยเป็นลมจอยให้ชื่อจำเอาเด้อป้าคันหาไปพิษมองจังมอลำมอเลือกดีพอดมืองานมิตรีดีพี่ขวัญใจกะบ่ฮู้เสียงคำว่ากะบ่ฮู้อีไหมน้องกะบ่เป็นจำไม่แน่ยะละเว้นไปหาพี่เสียงคำฟ้าฟ้าสีขาวหมอลำดีแต่บ่ดังนกเด้อป้าแม่ละจนเจียนจ่อขอละลงกงเข้าสู่เรื่องอาจารย์ศัตรูควบกำลังสิเก็บคนบ่ดาวโดนไปฟังโอ้ยขอดาวจงไปฟังดังแห้งแม่โอ้ยน้อง ฟังเอ้ยโจไว้ก่อนเด้อบอนบันราชคือท่านี้พิมพ์พิสารกับเทวีกะอวยลงคงไว้ได้กินโลหิตแล้วนางพญากระใจซื่นค่อยถ้าถึงวันคืนบุตรตลาดอยู่ทองมันจวนใกล้ประสูตรมาบัดนี้หันมาจาถึงท่านผู้สำเร็จชาติโลกีฤทธิ์กาได้หอผ่านเทวทัตผู้ใจมั่นค่อยอิจฉาบลาเวนเว้นหายกะบ่กลัวอยากเข้มตัวเป็นฮีโร่โสคว่องค้นบ่ลงง่ายอยากเป็นใหญ่คนทั้งหลายครอบอยากเป็นพระพุทธเจ้าเลยทำได้ครูสุแนวฝ่าสีข้ามพ่วมเสนอท่านแล้วมาฟังเบิ่งให้นวลหูพี่น้องเอ้ยอาชาติศัตรูนี่ท่านทำให้จื้อจำอย่าไล่เว้นเชิญมาเป็นพยานให้คอยฟังไฟด้วยพวกทานเทวทัตผู้ใจม่านเสือสิออกจากธรรมพ่วมสิจำไปไล่งัวพี่น้องเอ้ย เรามาบัดนี้สุดทุสังฟังเอาไว้ปัญญาไว้ยอมบังเกิดคณะฝ่าสีข้ามกำลังเปิดผ่ากังดำเนินเรื่องต่อนิทานน้อยแม่ขอให้ท่านผู้รู้อย่าเฝ้าตัวลำผิดผู้เขียนก่อนเพื่อนอนชิดได้ฮิตตองให้บังเจียงเพียงแต่สมมุติน้ำให้เป็นคนผ่านในทองเรืองย่าแม่เอ๋ยบางคนนั้นได้ฟังเสียงสมมุติน้ำข่าวเว้าเป็นพระสงฆ์พระเจ้ามาลำลองได้จังใดอันนี้ละศรัทธาเพียงแต่เพิ่นว่าไว้ประวัติเก่านิทานเดิมลูกหลานเอามาล้ำขั้นต่อคอนไอ้คนฮู้ท่านบ่เอามาเว้าสิบกเบาเป็นบางบอนดำเนินเรื่องบ่ต่อของคำผู้ฟังเพิ่นบ่ฮู้สิอันเอ่ยว่าบ่เป็นในมือนี้สมมุติน้ำของผู้ข่ามีน้ำว่าเทวทัตผู้สำเร็จสร้างร้อยขีปล่อยฤทธิ์อันแรงกามบ่อยากเดินให้มันลากกระหอไปได้คือว่าวนิทานยาวยังอยู่กูวังศรัทธาเจ้าจงคอยฟังนั้นเด้อโยมโอ้ยโอ้ยละนาเทวทัตคือนามของผู้ข่าผู้หอมาในอากาศเน่าสำนักเวลุวันราชคือใหญ่กวงประสงค์มุ่งเป็นใหญ่คน บ้ามือนี่จำต้องออกจากห้องไปเดินเที่ยวขั้วแสวงหาลูกศิษย์จักคนเป็นเครื่องมือค่อยใส่เบิ่งกันนะอันนี้ละยาแม่เพียงแต่ล้ำน้ำสาวสมมุติน้ำตามทองเหลืองท่านบ่ล้ำออกเสียงสตาฟังพี่และน้องบ่มีหูนั่นเรื่องนำเรื่องอาชาติศัตรูเป็นนิทานลึกล้ำคำสอนท่านตถาคตมีคนดีคนเลวแต่สมัยข้าวคุณคนผู้หวังเป็นเจ้าบ่ทำเมาย่านแต่เมื่อยอิจฉาคนอยู่เรื่อยเรื่อยย่านชาวบ้านเพิ่นใหญ่เกินคนบางคนคิดอยากสูงเจริญเทินเป็นใหญ่ในไตพบแต่บ่ทำความดีให้หมู่คนเขาย่ำยานเอาสันดานอันเลวร้ายทำร้ายเขาให้ต้อยต่ำเพื่อสิได้เหยียบย่ำทำโตเป็นใหญ่ขึ้นบ่มองพื้นเบิ่งเจ้าของถึกหรือบ่เหล่าพ่อแม่พี่น้องทุกท้องที่คงเคยเห็นเป็นดังโตเทวทัตเพิ่นขัดมาอยู่ในเรื่องในวันนี้ต้องไปหาคะแนนเสียงไปหาหลวงหาล่อพุกระดมให้คนเสื่อมเมื่อถึงย้ำมาหอดแล้วเฮาสิได้เป็นใหญ่คนหัวมนมน จากนั้นเทวทัตออกหาหล่อนาวกะพาบวชไหมโยกเจ้าของขึ้นเป็นใหญ่ครอบอยากเป็นพระพุทธเจ้าเอาตนขึ้นแช่งพระองค์แสเวนไปหลายบ้านหลายหัวเมืองเกี่ยงอ้อยหอยสื่อว่าแนวค้นทอยหาทำลายผู้เพิ่นหูปั่นหญ้าปู่บ่เบิ่งโตขอโยหน้าลงไว้นี่ท่านยังเหย้าไก่ผู้ฟังเรื่องเพิ่นสิดาพี่น้องเอ๋ยหันมาจากบอนบั่นนครกวงคอพญานับแต่มีบุตรตาหน่อยอาชาศัตรูมากเกิดห่วม17ปีลวงเข่ากุมารท้าวใหญ่มากจักสถาปนาท้าวเป็นมหาอุปราชเรื่องอาชาศัตรูฟ้าสีข้ามเป็นผู้เล่นถ้าฟังท้าวสิกล่าวจาเว้าเบิ่งดูอาชาศัตรูเว้ยโอ้ เพิ่นว่าเดือนเอ้ยเดือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมอวยแล้วละพี่บันเทิงนี่มันเป็นคนสวยเว้าผู้ใดใดแต่ห่างพระลาสางแม่นบ่ลายพระลาแม่นบ่มีละดีแฟนน้อยละนาละนามแล้วละมาบัดนี้คณะป่าสีครามมาเป็นทาสรับใช้ได้แก่เมื่อยบัดน้ำเหงาเอาผักเข้าลงคนปนกับปูได้ลงคุยยังใส่ดีว่ามีลุยบอกคุยว่าตัวใหญ่กลับมาเอานิทานใหม่มีคติลึกซึ้งให้ถึงควรส่วนสมองเฮยมาเรือญาติพี่น้องมาไปท้องในสมุทรเรือโดยสารกำลังล่อสีแลนไปอยู่ในน้ำเราเปรียบคือฝ่าสีขามกำลังเป็นนายถ่ายสีพายเฮือไอ้ม่มฟังแฟนพี่น้องที่มานั่งคนโดยสารอยู่นี่สิเห็นหูกูสุดแดง มาเรือพวกย่าแม่มาไปเบิ่งหน่วยแก้วสิใส่แงวหรือมัวหมองไปเบิ่งท้องอยู่ในเต่าสร้างสิเอาขนงเบาละพักกระเดาสิเจอก้อยบักหอยนาสิเจอปนอดใจรออย่าเฝ้าจนบ่ทันโดนดอกแม่ตู่สิเห็นหูหอมนิทานละบุตรตาโลตัวย้ำข้าสมมุติเป็นบุตรตาสิบเจ็ดย่างพ่วมขึ้นใหญ่ซื้ออาชาสตัวพ่อแม่ตกแต่งให้กำลังก้าวใหญ่จะเลิศอันนี้แปลว่าไม่เอามาใส่ให้เป็นผลเพื่อให้เป็นมงคลเพิ่นแต่งกลวิธีแก่แปลตามคำบาลีตานตามตำนานพระเจ้าก้าวขึ้นซื้อว่าสัตว์มีแต่คอยขันจองนาวสิเทมามุนกระจายละมาบัดนี้17ปีล่วงย้ายศัตรูใหญ่ส่วนชายการวิชาทั้งหลายกะลำเลียนเพียนหูดูดังพิมพิสันเจ้าเพิ่นแย้งเอาบ่ได้ห่างพี่อำดังสวงพระเนตรทางมิราเจ้าเพิ่นลำมองมิราเจ้าเพิ่นลำมองเสียหัวงองเด้อนานมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยนับแต่เท่าใหญ่แล้ว17ขวบสอนชายพ่อแม่เพี้ยนแพ่งหักดังตาสองกำนำดูแลทุกวิธีก้าวแร่ง่ายบ่ได้หางราชคฤห์เวียงวังพอเพิ่นพาอยู่สร้างได้เรียนรู้ครูสุแนวพระเจ้าพอพิมพิสารเพิ่นเคยปราลบไว้สิได้นั่งข้องนครตอนนี้องค์กุมารสิด่วนไปไขแกงแย่งไปยังหอห้องฝังท้องพอกับแม่เพิ่นสิค่อยอยู่ท่าบาเท้าสิด่วนไปเบิ่งกะนาม้าบัดมีพ่อเอ้ยติดตามมาศรัทธาเฒ่ามาฟังเอานี่ท่านเข้าวันลูกเอาไฟเผาฟ้าตีนเจ้าผู้เป็นพ่อแล้วเอามีดแผ่ยังบ่พ่อจับตีนมือออกใส่แปนเพราะความแค้นอยากนั่งมือองในท่านเรื่องเก่าเก่าบ่แม่นเว้าตื่นตื่นในคนอื่นได้มองเห็นมองประเด็นในมันขากบานสิไปบ่ทันแจ้งเราฟังเบิ่งเสียงกองแล้วยังบ่ทันตีตุ่มอย่าพันอย่าไว้ถ้าก่อนน้ำบ่ทันคันอ่างตอนจะเคยทางนั้นใส่ใส่แนวไม่ไผ่ลำเดียวมันก็ยังต่างป้องน้องกับพี่ก็เคยเห็นไผ่อยากเป็นนายทุนจงจ่ายเงินให้เขากู้เห็นหนูสิงมันตัวน้อยราชสีอย่าเฝ้ายำตำแต่เพียงขันหานี่ที่หน้าบัดหาสูงอนาคตการไกลจักสิใสหุงแกงต่อยตำหรือมัวมองมองบ่เห็นหนทางวางสิไปอภัยพุ่นและทำบุญสายมัวข้านกินท่านน้ำเฝ้าสั่งก็อย่ามัวไปตั้งต่อวันหาเบอร์เลขทายพายซอยสิทุกโจรบุญเท่านั้นล่ะยะพอสิพาเฮาหลวงคนข้ามหน้าโลกเวกียะหนีไก่คองตำก้อยวัดว่าอายเป็นห่างมาซอยกันจันลงสร้างศาสนังให้ยังอยู่ผิดอย่าลืมคำครูลูกอย่าลืมพ่อแม่เว้ากรรมที่ตองแม่นจองนำเด้อกำที่ตองเออ องนำคำในนายในตอนนี้กำลังไขประตูแกงแย่งหาโกนกระหอกนอนผมคนใช้ดอกหญ้าพอกำลังจอดตรงแพ้กำลังแก่ตรงผาขนาแป๋วบอลสิเก่าโฮมาบัดนี้พิมพิสารพ่อเจ้ากับทั้งแม่แท้เวอาทิตย์เตกาเลมันผ่านไปใบเผานับตั้งแต่อาชาติศัตรูเท่าลูกชายเดียวมาเกิดความกำลังใหญ่ขึ้น17อย่างเป็นบ่าวแวยุ่งตัวเดียวพ่อกระบอให้ไก่ชินบ่ตายมาตอมแม่ถนอมเพียนแพงได้ลำแย่งพ่อปั่นแก้วได้เป็นแนวสายโสสายสัมพันธ์นั้นลำคาผู้เป็นลูกบุตรตาควรสังวรเบิ่งถอนอย่าใจห้อนสิว่าตอนในตอนนี้หันเข้ามาก้าวย้อนถึงเจ้าพ่อพิมพิสารนอนวิจารคำนวณตั้งแต่หนท้ายไปเวลากายมาได้17ปีจนลูกใหญ่เรื่องความลับภายในพระองค์ปกครองไว้บ่ไขแกงแห้งกระบวนซ้อมเบิ่งสีอ่อนวันลูกของพ่อบ่ทันเห็นว่าสิเป็นคนพานดังได้จันทายไว้เครื่องในใจบ่มีแล้วสิหาแนวพ่อได้เพิ่งยามลูกพ่อมาถึงกะตั้งมีอามิงเงาสิจ้าเอาแม่นผู้ฟังโอ้ยโอ้ยโอ้ยละนา วนับแต่ลูกใหญ่แล้ว17ขวบสอนชายผลทำนายดวงซาตาว่าสิเป็นจนหายคือบ่ท่านเห็นมองเสือบักไล่สิออกเล้าการไปมาคว่ำปากเบากระส่งหูกูสุแนวคว่ำปล่อยคิดอยู่บ่แล้วใจมันอยู่ว่าเป็นสุขเครื่องย่ำร้อนย่ำลูกห่วงน้ำแต่หนเบาที่เอาหยังมาแก่ทำพิธีจะต้นเรืองตามลูกใหญ่พ่อข้องเมืองจังสิอุบบโลกไห่บ่าเท้านางนครเอาหลักคันเทแว่หีขึ้นมาหาจังสิปรึกษาพ่อน้องนางร้องเบิง ขอเดชะข้าแต่เจ้าเสด็จพีพิมพิสารมีการยังอยู่ในใจจังนางเหงาเมาเสือฉันผัวมีการห่อนในเทวีหูน้ำเนหามันมีบอนแจกว่มหายเสพายนี้ตัวข้าแต่เจ้าเสด็จพีพิมพิสารเดี๋ยวนี้พระกุมารอาชาติศัตรูอายุ17ปีย่างเข้ามาแล้วท่านโหนโกริกาได้ท้ายไวพระเจ้าพีปัมมาเทเด้อควรสิหาวิธีแก้ก่อนพรหนักให้เป็นเบายังสิดีกว่าบ่เฮ็ดอีหยังได้น้องว่าน่ะ เดี๋ยวล่ะพ่อน้องนางเอ้ยตอนนี้พี่กำลังคิดคว่ำเก่าที่หนท้ายเวลากายมาดนลวง17ปีแล้วอ้ายคิดว่าควรสิเอาบุตรตายแก้วเป็นมหาอุปราชมีอำนาจแท้นพอได้บัดย่ำเท้าได้สั่งการบริหารงานไว้อดล่อไปย่ำเท้าใหญ่จังคอยอุปเสกไห้บาเท้านางนครสันดอกพี่ว่า แล้วมาเฮ็ดสีนี้ด้วยคำชายจาน้องบ่ว่าน้ำมันไหลลงท่าปากต้องลอยอยู่น้ำบักคำโค้งสิบางแล้วแต่องค์พระเจ้าพี่ผู้เคยคล้องข้าบ้านสิปันแตงแปลงตัวนางบ่กินพ่อคำ